او خویتی تنیا ببدست هنانی آسودهی ناخ ما مستای کنگ فو هر وکو گوله چی جوان دکریتا هر اون دتوانات هیا همنی آسودهی حسانوا ما کوانه پو زور لو زیاتر دخانی بو بزاندنی شرکری اجدی ها وره بوم دی هموتان آماده بن دی تنیا دمی کمک بخوم جولانا سلاو هاوریان مشقکان چونده چی بر ریوا باش بو تاو کاتی هاتیم بو رزگار کردنی لدست جولانا کد ها؟ بله جولانه یکی باشه ها؟ بم شیوه یا دبینن؟ هاو ریان؟ مامسا شیفو اصایی من بچم بو حالی مشقکم بو ایلا پا دور کوموا چون که استیل دارم لدروز بوا پیویستی با چار سرکرنی اصودهی نخو نهشتنی نهاریه تو لکاتی حسانه و آماده نبوی خودی بو حالی مشقکن بله بجوره هیزم لدست دوا لکاتی شرکردن لگل جولانکا بوی پیم باشه کمی بحسیم و پو شرکری اجدی ها مانای او ناگینه بدریج ای روش بخوی او تو دلنیای؟ ما بستم بدوی خوتون باسی او بکین ما بستم من هر شرکری اجدی ها هم دوی اوی لخو هل دستم خول پریکا دور نخریم و سرکم بو هنه امام ساشیفو هیز بوه؟ سبارت بم پاندایا لوانه یا بیری چوبه شرکری اجدی ها مانای تی دگینه دموی رگه یک بو دوزمو بو اوی او خوب زلزانی نی نهیلم به هیوای سرکوته تنیا اویا راست یکی بگمان پانداش دبه پشوب داد چون که اویش پیویستی با پشوه راست دکی زنگ اگر زنگ پیامی چی گرنگم هیا دموید بی بی بولا دکا تو ده توید روشگل ناسه جوجان بسر برین؟ بله همو تان زور بسختی مشق دکن پیویستی تان بروشه چی پشو هیا چون بو بزانین؟ اوه تنیا بنرخ نخیر تو ما بسی چی لبشودن؟ لرگه دا باد شی دکم اوه ای پوچی لیره دمینی توا اوه زور خوشا نوته جوجان؟ واو زور خوشا هر لیره و حد بخوشی اوی دکم تو لیره دمینی توا نخیر پیویستم بپشوه ام شوهر با اگابم لکاتی خودا زور مندوم کاری چی بپله هیا تو شرکری اجدی هایو دیبه چاره سری بکی کاری شرکری اجدی ها؟ جوانه چی هیا؟ دزگی کردنی چطکان؟ رفاندینی شازاده؟ شرکری خوین مجی خوان چواردست؟ دمه بروی تلا دیکو لوی سیویک مو بهینی سیویک؟ سیویک سیویک؟ سیویک سیویک؟ سیویک؟ سیویک؟ بله سیویک ببوده سیویک؟ سیویک سیویک سیویک چون که دتوانم زیاده لو بینم دزانم تنیا سیویک بسا براستی؟ بله براست بله ما بستد حزل لسیوی سورا؟ هر جور سیویک بیت ما بستد اوه برومو تنیا تنیا سیویک بینا سیویک سیوی چی با بینم؟ باش اوه چه گیرنجی مندبونه چی دیده یا او چی بو بچکول؟ روشه چی نخوشه بود ها؟ سلاو محلی دمیو تن دستم گوره ها؟ دانه کم لوانه دو بوستا نمیو ازار دم تنیا همین برو او بو برا دستم دانه اگل شقامه که تر دینم و هر وها بو برا بو برا تکه بو برا اوه شوینه چی حالا بو بوچی اونده هموتان باشا درخوشم ببینیتان شته چی کمی سیر لیره رو داد نزانم او شته چیه که بله هوی هوی هوی او باشا هری وی وی یوی او ورا بو ایرا او سپاس فان او او بوستا او چن خوشا او لیرنا هشتا چاوری سیوا کم دا کم پاندا ما بستا شیفو خریک او خونم دوباره ده بیتو کلکاتی روتیم ده خلق بدوام ده کوتن پو پانتولا کد لپی ده ایا کوا ده بیده کنم ها؟ نه تو با آگای پانده بیرم چو پید را بگینم که امرو روشی روبرو بونوی شرکری اجدی هایا روبرو بونوی شرکری اجدی ها؟ باشا او پیوندی با دست کوتنی سیوکو هایا؟ سیوکا لبیرکا امرو یادگاری کنم دخوینده وا بوم در کود کل روشی صدم لبون با شرکری اجدیها همو کسیگ دتوانی روبرود بیتاوا باش جوه بگره گر پیش خور اوا بون بدور ری اوا براوا نازناوکی تو دگریت دست باشا من چی؟ نازناوی شرکری اجدیها لدست دادم؟ او زور خرابا تو ناتوانی روبرو بیتاوا؟ چی؟ نه نه نه خیر من آمادم تنیا اوی امرو هوی من وادکم تنیا کمی پیوستم به هیور کردنویا زور باشا استامنت پیتونا سفروش نم بینی که آتی هرشت کرده سرم ورن پیشوا پینا تی چی تر خوی بگوره بزنید وانی زیر نخل گورم بلام دلی چی؟ تنیا اویا او درویا او وانی اکا بیده تنیا هولی که بو اوی بونی وک شرکری اجدیحال لاگرین بی هر وها پانتولا کشی لبر بی همین با زنگ پینت شرکره که رویشتونو کسی تریجنیه بتوانه پوب بزینه بمزوانه پیت دگم پانده او که دزانی من چندر رقم لطویا من روش لدوای روش به هستر دبم لکات اگداد توش روش لدوای روش به هزو لعواز دبی او باشا ایتر بسابی برو هندون همون روش همان قصده که پاو دبزینم لناوی دبم ایتر بسابی ازار بوین وام زنیت اوت بدلا نخیر ایتر بس تبدلم نیا تیگه ایشتی بزارم لده سی نزدان سیب کم کر کدنی بیشاخ او دوباره دم دریجی دکی بگو من اوت بدل دبی هندو دنگو یو هی هر کسی پیش خور آبون پای ببزنه او دبی تا شرکری اجدی ها دا خواه تو بند کراوی نزیاتی او اشتر لگه دجمکت بکی هرش اشتی بیسودی لیره بله بگو من ده تانویسه ی قوچه کم بکن تازه توام کردوا اولا چی درست کردوا ها؟ بابون کردنی سرسام دبن کچون اوامی را درست کردوا باشا اوه چیه؟ شرکری اجدیها دبزین مو نازناوکی بدست دینیم بگو من او کاتا من دبن با شرکری اجدیها او زور خوش دبی زور پروشم با اوی پید بگم شرکری اجدی ها تاوکو تولد لیب سن موا اما دبی یا نا او من بود حاتم همویان با چوی چون؟ هی سلاو بول او سلاو خاتو یون بمبوره هی پیویستت به ارمتی ها؟ زور سپاس با تو همو کات کوری کی باشی امرو تو باشی او راستی که سبارت بروشی با او زور خوشه داری کتر در فتی وان بو نوخته جمعه ده پیش او رجانم ده بمن بشرکر یجدی ها تیگه ایشتی عادی دکم تو باشی خاتو یون او من باشم سلاو لباو کد بکا باو کاتو باو کا او توش اگر شرکری اجدها بومایا او کارم زور لیست زیاتر دبو بلان باوکا گر شرکری اجدها بویتا کاتی مانود نبولا فروشگاه شعریا دبوای واز لیر بینی دست برداری فروشگاه کم دبم هرگیز من پاشگز دبما با زور لوس سختر بو که پیش بینیم دکرد اوی خواه دوباره دستم پیکر دو اوه سپاس منیش زور پیستم با ما بو بو هرگیز پیش بینی هرش نکل سروا من دبم مشتر کری اجدی ها اوه برز لیو او زولانه پیت فروشتم کمه نخوشا بود دگرن مو اوه حاتم نه توانم برگه بگیرم هموتن باشن آهی قاچکانم پیویستم بوده بی بوش زور باشا بلام سخت دبی بی قاچ شر لگل هموتن بکم چی تر شر نکن تو کروشککت رزگار کرد دوباره سلماند که تنها تو شر کری اجدهایی تو مبست شرکری اجدهای نیبو؟ هندون؟ بیتن وابو در فتح چی وکو امرو لدست خوم دادم؟ هندون؟ پیدوه اتنیا لکات مندویتیم دتوانی بمبزنی ها؟ استا گونزاوا یک ترکا تنیا دمیوی یک ترکا دمیوی تنیا دمیوی هناسم برا دبی بلی کواتا من براوام لمودوا من شرکری اجلی هم لدولی آشتی لروجی روبرو بونوی شرکری اجلی ها خوشت رابوارد؟ بگو من زور خوش بو هندون؟ دای سلاو بکن لشرکری اجدی های نوی یعنی تو پود بزند؟ او محالا روش روبرو بونه و بونی نیا او خوم حالم بستاوا تو وکو زنگ شرکری اجدی ها نید چی؟ بگو من دمتوانی گر بمیست با بسا ایتر بسا بو چی وابیریم دکرده وای کامن دبم با شرکری اجدی ها ای هوان براستی من زور به عقلم آهای بوستا گربیتو کس باو نزانی که او درویه که للاشی فوها بستراوا او که تا درویه که وک راستی درده کوی نه گر همو هم بزانن که من شرکری اجدی هم تانیا تو راستی که دزانی که من هونی موانیا دبیت لیو جولانوانا باشتر انزام بده هندون باشا ای استا او پیچونا استا من شرکری اجتهاب لروجی تارانو سازی روبرو بنوا هندون سرکم تو بود استا من شرکری اجدی ها کاتی خوب از زنینی شرکری اجدی ها بکوتا روژکانی ببون بکر گزاره بره دکر لفروشگاه شعریکی باو چی بهید زوله چی سند را چیر لسر شقامکان بطنیا و بیزارو رغلی بونه و بسر دبه براستی روژانی چی زور نخوز بود لکات تاریکانی عویده خوریکی لدست ده باش شده ایتر بس سبیب رو با تنیا بیس فلکتی پریوا زور زیاد روی دکای بلا من دورام باوکا من شرکری اجدها بومو دورام باشت چی وای کردو اوام بسر بی من بلا امپو سوچی تو نبو که برام بر هندون دورای دو کلکشکا بسر دا بر بیوا همو انده زنن دو کلکش نشانه خراپیا هلو هر زیگه متمنه نیا من سیرد دکم سوچی دو کلکش نیا باوکا تو کلکش کش دیوی و بیر بکی تو آگدا بنو تیخیر اکلان تو بوستا بله دگه تو با ایوی نزانو گمشا با توایی به تام تا کردوا باش جو بگیا نمولا هفته صد دانسی و مخورایی دیدی تی باشا باشا شرکر یاشتی ها دو چی تیه پیرش نیر زگران تنها چنکی که چی کشمیش دارم هیا اوه که کری خانوه کمی پیدا بینده کم باش که بگه لما دو هموش تک دوید به هیشت کری اجدی ها تو خوان هیز نی او دیهاتا هیمنا تو آگه اشتانی کرنا دیهاتا کن همو هیمنا بله اوه تو چی دکی پو هندون خری که دیهاتا کمالا نو ده بعد یارمتی من بده ایستا من چیم کم باوکا ها چیم لدست دی خو او شب کری اجدی ها اوه پو ایستا زور پیوستی من بتوی کراکم بله من شرکری اجدیها دا بزینم نمیو دلت بشچینم بسکول بلام تو درنگ هاتی نمیو شر لقلب کم نمیو شر لگه هندون کم شرکری اجدیها کهات ماوا یشتا خور اوانه بوا دبی پلب کم چی؟ هشتا کاتم با دستم ماوا باوکا دا توانم هندون بو بزینم هشتا پارچه پارچه دکم کروش چشی لوانه یکا زور درنجی کرد بی باشا بچکول بمشی ویا برزی برام با شرکاری اجدیها دکای بگو من های گمجا تو بادی او کار داده ای دوی اوی تیک دشتینم هایو حتواوی دی حتا کلن او دی بام تو دا توی شر لگل ورگنه کام که هوندون سیر که استا ورگنه اگل بردم دراستا و چاره دکات استوا باشتر دوباره بی لوب که تو بر لوی هرگیز نتوانی لدست مراکی پو زور لمجا خود نهیل کانی کافوت فیر کردوم هی داشخ که دیاری بو آماده بابو اوی رو برون بیتوا چون که من شوازی شر کردن گوریوا تیک دست چنین پو او حاتی نتوانم برگه بگیرم زور باشا من سر کوتم بسر تو دا و دا بمبا شرکری اجدیها لمودوا بو همیشه نه بی او روب داد رگه ندم او روب داد لو بیزار بوم هندون هیوادارم زور دلتنگ نبی سبارت باوی سیتر تو شرکری اجدیهانید زور درنگا و خور آوابوا هشتان آوانه بوا باشا خریک آواده بر گواتا استامنده بون با شرکری اجدی هابو حتا حتا یا نخی ما بسته چیا تازه تو نازناوکن لدستو سبارت با نازناوکن نیا سبارت با ایک چی راستا برز لیو پیستم به جولانه کتا ماموستا شیفو؟ قامیشی راش، قامیشی سپی، قامیشی زرق، قامیشی سور، قامیشی مور. اه او بو، تو سرکوتو بوی، سپاس بو خوا. لوده چه زنگ، با همو زوره دیوازکانی قامیش بزانه. ای، میشکم تی کلاو. او، نخیر ماموستا شیفو من دارم. برل بزندنی هندون خور اوا بو. نده بوایا هرگیز بون بشرکری اجدیهان بم شوه زنی با دیاری بو پیم درابو لکیسم تو بلام هرگیز نبیدوانه چی باشی لفیر بوی زور باشا او زور زور باشا اوی راستی بید روش رو برو بون اوی شرکری اجدیها دروی چی بچو بو تنهاویستم تو عقل کم ببورتی بیانی دد بین مو استاد رنگا بوستا چی کوایا درود لگلم کرد؟ اوه سرنز را چشا؟ توش بخوش نی؟ نه نه من تا استاش هر بخوشم راستا ببورن هاوریان با امرو داوی امرو تاو که تا ایمت در کرد دبوه الو بده بلا موضوع هریشی کرده سرم خوام ده که ده چه استا پوش خوتو بیه پیموانیا سهر کن پو بود رنگ مشق دکات من هرگز باور نکم